samo početi. Gde se bogat plaši sirotinje, novi ću život početi. Za mene ovaj život nije, ljudi su buci, devojke zmije, kad svaka ljubav.